kommer ihåg dagen jag mötte dig. En gång för länge sedan, jag minns dina ögon och när du såg på mig. Fick sinnet liv igen och blicken som du gav mig då, den sa mig mer än tusen ord. Jag visste när du såg på mig, jag kommer aldrig svika dig. För vad som än händer, vad som än sker, finns jag in till dig som litar på det. Jag håller dig nära när stormarna yr, jag räcker dig handen vad som än händer och sker. Tiden den går, livet går vidare och sätter sina spår. Nu är du min, nu är du nära mig, och jag hoppas du förstår den blicken som du ger mig då. Den säger mer än tusen ord. Jag känner när du ser på mig, jag kommer aldrig svika dig. För vad som än händer, vad som än sker, finns jag in till dig som litar på det. Jag håller dig nära när stormarna yr, jag räcker dig. Jag att den drömmen kan slå in som den dag när du blir min. För vad som än händer, vad som än sker, finns jag in till dig som litar på.